wziął na gardło swe, dławiąc się swym złem. Czy kiedyś będę mógł być takim jak on i patrzeć prosto w śmierć? Czy kiedyś będę mógł być białym aniołem i godzić noce z dniem? Zmysły ból, ponad ziemię uniósł go wiatr, mógł istnieć tylko wśród gwiazd. Czy kiedyś będę mógł być takim jak on i patrzeć prosto w śmierć? Czy kiedyś będę mógł być białym aniołem?